أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا آية تهغى السوق وردك ازمك دا آياتنا لما منو انكار كوي آوائي ما تخدا مال او اولاد هم داسي راكول كيجي أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا آية غف غيب خبر خيدي يا الرحمن كما زمن خسدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا هكلا باسي ندا دوشي سواي مبدا غولكو او هغتب عذاب لا نور ورزيات كلو ونرثو ما يقول ويأتينا فردا دوش كم وسائل او دله لخكر يدوي اغار طول با مكتفاتشي او دايبا ايكي يوازي زبولان دي حاضر شي واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا دي لالله فاق نفرته فلتخدا يعني ولدي ترسوكها غويد دي لا تلوي كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا هيت لا تلبي نزي اغو طول به د دوی له عبادت نه منکر شي او برعکس د دوی پر خلاف دریز به ونیسی الم تر ان اوسلنا الشیاطین علی الكافرین تؤذهم ازا آیا تانی بلی بلی چه موږ د حق دغو منکرانو ته شیطانان خوشی کیدی چه دوی په پوره توګه ده حق دخمانه تا وها تبی فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا خنو اوف پر دی بانده دا عذاب نازل دلو لپار تلوار مکوه نگد دو رضی شمارو یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا هغا ورز را تو کده چه مُطَرِّزْغَارَانَ دِمِلْمَنُ تَطِير بِرَحْمَانِ حُضُورِكَ لَانِ كُلُ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا أَوْ مُجْرِمَانَ بَدَ تَغُ تَارُوا فِشَانَ دُوزَخِ لُورِ تَوَشَرُ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا هغه وخت به خلق ته کوم سپارښت راوړلو قادر نه وي دوی هغه چا چې د رحمان له حضور څخه یې اجازه نامه اخیستی وي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا هغه وایي چې رحمان څوک په دوی باندې نیولې دي لقد جئتم شيئا ابدا ډېره بابېزه خبره ده تاسی جوڑا کھڑی دا تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا نجده دا چه آسمانونا وچوی زمکا چرشی آو غرونا راو غردیگی اندعو للرحمن ولدا و دی خبر چه خلقو برحمان لپاره د اولاد دشتوالی دعوه وکړه وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا برحمان دا شان دی چې هغه څوک زوی ونیسی ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا پس مکه او آسمانونو کې چې هر څه دي ټول دغه حضور ته د بندګانو په حیث وړاندې کیدونکي دي لقد احصاهم وعدهم عدا هغه تر ټولو محیط دی او هغوی شمېرلي دي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا طول به ده قیامت پوراز یو یو ده غط پوران ده حاضر بی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا با باوری ده کمو خلقو چی ایمان را وره ده او خاملو نیکلی ده دیر زربه رحمان ده غول پارا پذرونو چی مینا پیدا کری فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا اے محمد دا کلام مب آسان کرده صاف زبمو دهام دیل پارا نازل کرده چی تر پرهزگاران و تذیر ورکلی آمتاسب خلقو تا اختار ورکلی وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا لَدَيْنَا مَخِي مُبْ تُومْرَ قَوْمُنَ هَلَا كِرِدِي نُنَمْ كِيرْتَ دَاغُو نَخَنِ كَانَ مُنِي يَايِ كَخَهَارْ هَمْ كِيرْتَ أَوْرِي بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوي.